7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft meer informatie gegeven over het incident waarbij gisteren 21 militairen omkwamen. Een groep reservisten en een elite-eenheid zou bezig zijn geweest met het slopen van gebouwen. Dat was nodig om een veiligheidszone te creëren in de grensstreek, meldt de krant Haaretz. Volgens het leger werd er toen door terroristen met een raketwerper op een van die gebouwen geschoten. Dat stortte in en alle Israëlische militairen die binnen waren kwamen om het leven. Ook zouden twee militairen die in de buurt in een tank zaten door Palestijnse militanten zijn gedood. Het aannemen van de spreidingswet is volgens PVV-leider Wilders een heel slecht signaal. Hij zei dat na een nieuwe ronde van formatiegesprekken. Vanmiddag nam de Eerste Kamer de wet aan waarmee gemeenten gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. De VVD wil nu snel afspraken maken over de instroom van asielzoekers. BBB is tegen de wet. Pieter Omtzigt van NSC wilde niets kwijt. Bij een inval onder leiding van de FIOD zijn twee mannen en een vrouw opgepakt die verdacht worden van het omzeilen van de sancties tegen Rusland. Het zijn twee voormalig directeuren en een medewerkster van ETW uit Voorschoten, een bedrijf dat technologie aan Rusland leverde. Behalve in Nederland waren er ook invallen in Estland, Letland, Duitsland en Canada. In Harlingen woedt een grote brand in een bij een havenbedrijf. Twee mensen zijn daarbij gewond geraakt. De brand wordt bestreden door brandweereenheden uit heel Friesland. Vanwege de dikke rook is een NL-alert verstuurd. Mensen in de omgeving wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. De brand in Harlingen brak uit in een loods. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer nog, regen en veel wind. De temperatuur loopt vanavond op naar 11 graden. Morgen opklaringen en minder wind. En morgen wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits die loopt op zijn eind. Een paar ongelukken veroorzaken nog wat extra vertraging. Zo ging het eerder vanmiddag mis op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Maassluis. Daar staat nu nog 7 kilometer file met 40 minuten vertraging. De weg is wel weer vrijgegeven. Dat geldt niet voor de A50 vanuit Apeldoorn naar Os. Bij Renkum nog een afgesloten linkerrijstrook na een ongeluk. 10 minuten vertraging daar. En de vertraging is nog 40 minuten op de N62 vanuit de Belgische grens naar Borselen. Want daar zijn alle rijstroken weer vrijgegeven bij de Westerschelde tunnel. Maar verkeer wordt gedoseerd doorgelaten. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Nu, 15 maanden gratis. Hey, de 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie? Check luxeflex.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Het Residentieorkest, een groot koor en twee topsolisten. De perfecte samenstelling voor Mahlers monumentale Tweede Symfonie. Laat je overweldigen en kom 16 of 18 februari naar Armare. Kaarten via residentieorkest.nl. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. NTR. We kennen haar als de grappigste vrouw van het land. Nou ja, de ene grappigste. Maar nu staat ze in het stuk der stukken. Het drama der drama's. Wie is er bang voor Virginia Woolf? Hier is Sanne Wallis de Vries. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Sanne, goedenavond. Goedenavond. Wereldberoemd stuk, Who's Afraid of Virginia Woolf. Een enorme geschiedenis. Sinds 1961 is het al weet ik veel hoe vaak opgevoerd. Wordt nog steeds opgevoerd, wereldwijd. De beroemde film natuurlijk met Elizabeth Taylor. Mm-hmm. En ik las, jij zei ja toen de producent Arjan Stuurman je vroeg. Mm-hmm. Wat waren je gedachten vlak nadat je ja zei? Wie zal George worden? Ja. Ja, ik vond het zo. Het was zo'n verrassing. En zo leuk. En zo. Precies goede timing ook, had ik het idee. Hoewel het wel in coronatijd was en het toen nog onduidelijk was wanneer het precies ging gebeuren. Mm-hmm. En er was ook nog geen George. Theo Maassen was even in beeld geweest, maar die had toch al vrij snel gezegd: ik weet het allemaal niet met die corona. En ik weet niet precies wanneer ik weer een solo ga maken. En dus die trok zich terug. En toen was het heel even alsof ik met iemand zou gaan trouwen en dat hij had gezegd: nou, je kan ook met iemand anders of zo. Want ik had dat al helemaal voor me gezien en ik dacht ook: dat kunnen wij, dat gaan wij samen doen. Ja. En maar toen kwam er toen begon er een soort hele relaxte zoektocht of een soort tocht langs. En ik mocht van Hanneke Braam ook heel erg mee beslissen. Ja. En toen op een dag stapte Bas Hoeflaak binnen. En toen dacht je: dat wordt hem. Nou, echt. Mijn man. En ik ken Bas al jaren. En we hebben ooit samengewerkt bij Radio 1 trouwens. Vrij intensief ook. En heel veel pret gehad. En echt wel vrienden geworden. En toen, ja, zoals het dan gaat. Je treedt altijd allemaal op. En je krijgt kinderen en weet ik wat. En toen heb ik hem eigenlijk een hele tijd niet gezien. En toen dacht ik: ja, natuurlijk Bas. Natuurlijk. En waarom dacht je dat? Nou, omdat hij echt kan spelen. Dus hij is schaamteloos. Ja. In a way. Maar niet grenzeloos schaamteloos, zodat het niet meer interessant wordt, maar altijd met een gevoeligheid erin. Dat hij heeft een hele goede antenne voor wat dan nog grappig is en wat ons erbij houdt, vind ik. Hè? En je zegt: hij kan spelen. Dat is niet onbelangrijk in zo'n toneelstuk wat zo wereldberoemd is. De regisseur heeft gekozen voor maar liefst 3 van de 4 hoofdrolspelers zijn cabaretiers. Ja, het conceptidee, wat dus niet mijn idee, wil ik even voor de duidelijkheid zeggen. Ik ben gevraagd en dat was niet mijn. Het is niet mijn concept geweest of zo. Was het oorspronkelijke idee. Maar dat komt volgens mij, maar dat moet hij maar meteen naar mijn app als het niet klopt. Mm-hmm. Dat Arjan Stuurman, dus de producent, die brengt het stuk elke 5 jaar uit. En dit keer wilde hij het met 4 cabaretiers doen. Dat was zijn idee. Waarom? Dat weet ik niet. Dat moet je eigenlijk aan hem vragen. Heb je dat niet gevraagd, Sanne? Nou, ik heb Hanneke wel eens een verklaring horen geven dat waardoor zij heel erg aan boord ging op het idee van de 4 cabaretiers. En waardoor zij heel erg aanging, was zij werkt ook. Ze heeft cabaretiers geregisseerd. Mm-hmm. En zij zei: jullie zijn in staat, en niet eens in staat, maar ook geneigd. En jullie zijn willing om dat zei ze niet in het Engels, maar dat zeg ik nu, want ik weet even het Nederlands woord niet. Maar om jezelf te slopen voor het publiek. Jullie zijn zo bereid om zo ver te gaan om je publiek voor je te winnen. Ja. Jullie zijn gewend aan zelfspot. Jullie sparen jezelf niet. Vanzelfsprekend niet. En dat kunnen acteurs natuurlijk ook, alleen niet elke acteur is daar. En zij zei, dat vond ik zo'n pre eigenlijk. En als je dan dus cabaretiers vindt die ook nog kunnen acteren, die acteerervaring hebben en die dat ook doen, die van meerdere markten thuis zijn, zei ze, ja, dat was voor mij gewoon goud. Ja, want dat is wat je als cabaretier doet. Jezelf helemaal binnenstebuiten keren, laten zien aan het publiek. Ja, ik vind wel dat je bereid moet zijn om tot het uiterste te gaan, in ieder geval. In het maken van goed materiaal, tijdens je optreden, voor je optreden. Je kan niet 80%. Voor mij geldt het in ieder geval zo dat ik geen goede voorstelling maak als ik iets van mezelf niet laat meedoen, zou ik maar zeggen. En ook die zelfspot is gewoon heel erg belangrijk. Dus we kennen onszelf vrij goed, denk ik. Bas en ik, die dus inmiddels George en Martha zijn geworden. En we weten wat we kunnen. We weten waartoe we in staat zijn. We weten wat er grap. Dat is ook fijn, vind ik, aan dat we wat ouder zijn. Ja. Je weet een beetje, je kent jezelf. En je weet wat je kan. En je weet waartoe je in staat bent. En dan nog moet je natuurlijk, weet je wel, moet je het allemaal heel goed doen. En je moet goed geregisseerd worden. En, nou ja, precies. En nog moet je het allemaal nog heel goed doen. Het is, ik zei het net al, maar dit is natuurlijk nogal een beladen stuk. Ja. In de zin van dat het al meer dan 60 jaar wordt opgevoerd. Ja. Heb je meteen ja gezegd? Heb je even getwijfeld? Ja, ik heb eigenlijk vrijwel meteen ja gezegd. Ja, ook omdat ik wist dat het Hanneke was. En niet regisseert? Ja. Dat vergeet ik steeds erbij te zeggen. Je weet soms. Ik had ooit een liefdesperikel tijdens de musical Foxtrot. En toen speelde ik met Jenny Arian. En toen zei ik, ja, ik weet niet wat ik moet doen. Dat was echt een privé liefdesdilemma. Ja. En toen zei Jenny, je weet wel wat je moet doen. Dat weet je gewoon. Als je heel diep in jezelf voelt, je weet het. Je weet voor wie je gaat kiezen. En toen dacht ik, ja, ze heeft gelijk. En dat was hier ook bij. Van, ik weet gewoon dat ik dit, nou ja, kan. Ik had mezelf voorgenomen dat niet te zeggen op de radio, maar ik voelde gewoon, dit gaat goed komen als we hard werken. Wat dan? Waarom dacht je dat? Waarom voelde je dat? Nou, om die reden die ik net noemde, dat ik heb heel veel meer dingen gedaan dan alleen maar. Ik weet wel dat ik vaak cabaretier word genoemd, wat ik trouwens ook raar vind, want ik hou niet van dat toegeven aan mannelijke beroepsnamen. Maar goed, maakt niet uit, dat is weer een andere afslag. We kunnen ook cabaretier zeggen. Ja, dat vind ik normaler, maar goed. Okay. Dus ik heb cabaret bedreven, maar ik heb ook veel gespeeld inmiddels. Ik heb een opleiding gedaan waarin ik ben dol op les nemen. Ik geef inmiddels ook les in stand-up comedy op de theaterschool. Dus ik heb altijd heel veel met een been altijd in andere disciplines gestaan. Ja, want je hebt ook musicals gedaan. Je hebt hoofdrollen in films gespeeld. Ja. Dus ik, het is niet zo dat ik alleen maar stand-up comedy heb gedaan en nu opeens ben gaan acteren. Dat is gewoon niet zo. Dus ik dacht, en zeker met dat concept, dat ik dacht, als er een andere cabaretier meedoet die ook kan spelen, en als dat ook echt het idee is waarop we nu Virginia Woolf, waarop zij dat gaan uitbrengen, dan ben ik aan boord. Ja, dan denk ik dat het wel zou kunnen lukken. Ja. Dus dat was mijn ja. En ze deed het. Mm-hmm. En de recensies zijn laaiend. Sanne Wallis de Vries, we hadden het er net al even kort over buiten bij de studio. Mm-hmm. Alleen maar lovend over jou. Ik lees er even eentje voor. Trouw, Sanne Wallis de Vries is heerlijk als Martha. Van komisch, vilijn naar kwetsbaar. Verleidelijk en manipulatief, verveeld en verslagen. Oftewel, alles wat je je maar kan voorstellen. Doet je dat goed? Ja, het is wel heel fijn natuurlijk. Het is gewoon heel fijn dat ons werk wordt beloond. En dat het... het is gewoon hartstikke fijn. Het is ook fijn voor de, om het maar even heel koud en zakelijk te benaderen, maar voor de marketing en de publiciteit, dat we lekker kunnen citeren. En dat wat wij voelen ook, want we voelen ook als we het spelen dat het klopt. En dat wij vieren heel erg kloppen. Dus ook Alex Ploeg en Claire Bender, die Nick en Honey spelen. Het jongere echt. We hebben met z'n vieren echt zo fijne klik op het toneel. En ik heb het idee dat we ook echt een Virginia Woolf, dat vind ik nog wel volgens mij het allerleukste, een Virginia Woolf hebben gemaakt die nog niet eerder, die nergens op lijkt. Ook al doe je letterlijk wat anderen ook uitspreken. Gaan we het zo over hebben. Wat er dan anders is. Want ik heb een stukje gezien van Elizabeth Taylor. Mm-hmm. Nou, dan is dit toch wel iets anders, kan ik je zeggen. Maar even voor die... Er zijn altijd mensen die denken, ja, Who's Afraid of Virginia Woolf? waar ging het ook weer over? Mm-hmm. Nou, voor die paar mensen even in het kort. Jij bent Marta, dochter van het hoofd van de universiteit. Ja. Bas Hoeflaak, jouw tegenspeler, jouw man, is George, universitair docent. En nou, jullie zijn nogal teleurgesteld in elkaar in het leven. Mm-hmm. Hij is niet hoger opgekomen. Jij dus neemt hem kwalijk dat hij zich daarbij neer heeft gelegd. Ja. Ongewild kinderloos. En dan maken we een van drank door deze nacht mee. Waarin jullie bezoek krijgen van een jong stel. Nick en Hanny. Ja. En die twee worden meegesleurd in jullie psychologische spelletjes. Juist. Filijnen spelletjes. Ja, ze komen niet weg. Ook al proberen ze te. Ze willen heel graag weg. Nick probeert meerdere malen weg te komen. Ja. Het lukt niet. En dit is de trailer. Doe mij een borrel. Wat? Ik zei, doe mij een borrel. We krijgen bezoek. We krijgen wat? Bezoek, ja, mensen. We krijgen mensen op bezoek. Wanneer? Nu! Hey, hallo. Hey, wie is de bank of het in? Ja, borrel. Ben je toch een. Zak. Ik wil een lekkere natte zoen. Nou, steek me nog maar bij. Minnaar van me. Echt bang! Min op zijn kaak. Per ongeluk natuurlijk. Totale oorlog. Totaal. Hij was eigenlijk een flop. Een grote, dikke, vette flop. Ik zei, hou op, Marta! Voor het leuk? Klootzak. Moedig haar niet aan. Moedig me aan. Weg dan! Ik hou niet van dit soort spelletjes. Ja, we hebben nu al genoeg spelletjes gespeeld. Oh, nee. Jij kunt er tegen. Ik kan er niet tegen. Je kunt er wel tegen. Daarom ben je met me getrouwd. Weet je dat dan nog steeds niet? Oh, Marta. Je moest een beetje lachen toen je dit hoorde. Ja, ik moet zo lachen als Bas zo ontzettend schreeuwt. Ik weet niet, dit werkt op mijn lachspieren. Hij schreeuwt vrij veel in de voorstelling. Ja, tegen jou. Ja. Ja. Tegen jou met name. Ja, ja, maar ja, ja. Ik je verdient het ik weet niet wat ik zou doen als ik een Marta continu. Ze zit hem zo uit te dagen. Het is echt. Oh, dat hij niet inmiddels gewoon naar bed gaat tijdens die nacht. Nou, zoek het maar uit met die gasten van je. Jij hebt je, Lasek, je hebt je enorm voorbereid. Jouw man zei ook, dit stuk heeft haar heel veel tijd en energie gekost. Ze heeft heel hard gewerkt. Mm-hmm. Ik zag haar alsmaar met haar tekst door het huis rennen. Ja. Het is ook echt. Zoveel tekst en het is zo niet oké als je het ongeveer kent. Dus je moet het precies kennen. Ja. En anders dan gaat het niet. Je kan niet. En dat is voor mij een nieuw aspect dat ik altijd bij mijn eigen shows, natuurlijk maak ik mijn eigen teksten. En dan doe ik bijna nooit dat ik ze helemaal uitschrijf en helemaal uit mijn hoofd leer voordat ik ga spelen. En dan ontstaan heel veel teksten voor het publiek. Dus dan heb ik wel een idee en dan ga ik dat een beetje vertellen. En dan licht ik daar weer de beste dingen uit en dan ga ik dat nog een keer terhouden. Maar nu was het gewoon helemaal af, die tekst natuurlijk. Dus dat heeft me veel veel tijd gekost, ja. Maar en ja, dat moest en heel veel research, want je hebt vond ik vooral leuk. Dat was helemaal niet per se de opdracht. Maar toen ik eenmaal wist dat ik dit ging doen, toen dacht ik, hoe zit het met dat stuk? En wie was Edward Albee ook weer? Of eigenlijk? Schrijver, ja. Ja. En nou ja, toen kwam ik er bijvoorbeeld achter dat hij geadopteerd was. Mm-hmm. Dat hij gay was, openlijk gay. In een tijd waarin dat nog helemaal niet zo normaal was. Dat hij met een man woonde en dat die pleegouders niet zo fijn waren, allemaal dat soort dingen. En dat vond ik heel interessant, omdat ik dacht, hoe heeft hij Marta dan bedacht? Omdat ik toch wel vond dat ze is wel verschrikkelijk, maar ze is ook tragisch. En er is iets in haar waarvan ik dacht, dat heeft hij zo goed begrepen, bij vrouwen ook vooral. Dus. Dat heeft ermee te maken met dat hij misschien dat hij geadopteerd is dat en gay is. Dat vind ik dus niet. Maar ik vond het dus wonderlijk dat iemand die niet per se op vrouwen valt. Kijk, ik weet dat homo-mannen heel veel van vrouwen kunnen houden. Dat is het punt niet. Ik bedoel, dat is zo. Kijk, mensen kunnen gewoon heel veel van mensen houden. Maar je kan. Hij heeft een vrouw in haar 50's zo goed begrepen. Heb ik het idee, hè? Of ik heb het iets gevonden in wat hij niet per se. Maar de tragiek en ook dat. Dat niet aangaan van George, terwijl ze dat zo graag wil. En dat zij doorbeukt en doorbeukt tot hij eindelijk eens over de brug komt. Ja. Dat vind ik wel iets wat typisch voor vrouwen is. En soms ook niet zo handig van vrouwen. Maar dat heeft hij heel goed. Hij heeft een soort tragiek van vrouwen heel goed begrepen. Waardoor het lijkt voor mij, en dat zou ook best zo kunnen zijn, dat hij veel van vrouwen heeft gehouden. Of in ieder geval heel erg geïnteresseerd was in een bepaald type vrouw. Ik wil even naar, want jij zei net van dat wij het heel anders hebben gedaan. Je hebt ook heel veel Elizabeth Taylor bekeken. Ja. En we hebben even een fragment van haar uit. Okay. Wanneer is die film? 19... Ook in de jaren 60 volgens mij. 68 of zo. Uit de film. Ja. For a while, Daddy really thought that George had the stuff to take over when he was ready to retire. And we both thought that naturally... Stop it, Martha. What you want. I wouldn't go on with this if I were you. Oh, you wouldn't, would you? Will you not? You've already sprung a leak about you-know-what. What? What? About the sprout, the little bugger, our son. If you start in on this other business, Martha, I warn you. I stand warned. Do we really have to go through all this? So anyway, I married the SOB. I had it all planned out. First, he'd take over the history department. Then when Daddy retired, he'd take over the whole college, you know? That was the way it was supposed to be. Getting angry, baby, huh? That was the way it was supposed to be. All very simple. And Daddy thought it was a good idea, too, for a while. Until he started watching for a couple of years. Getting angrier? Until he watched for a couple of years and started thinking that maybe it wasn't such a good idea after all, that maybe Georgie boy didn't have the stuff, that maybe he didn't have it in him. Stop it, Martha. Like hell I will. You see, George didn't have much push. He wasn't particularly aggressive. In fact, he was sort of a flop. A great big fat flop. Stop it, Martha. En jij maar lachen. Ja. Het is decennia oud. Het is niet gedateerd. Nee, absoluut niet. Nee, dat vind ik echt helemaal niet. En ook redelijk dus geëmancipeerd. Als je ziet hoe zij speelt. En hoe zij tekeer gaat tegen hem. Maar ik had dus het idee, want ik keek hier van een stukje. En dacht ik, ja, maar dat is wel echt een verschil. Mm-hmm. Jij bent niet zo filijn als zij. Nee. En jij haat, of jij veracht George niet zo erg als zij. Niet zoals Elizabeth. Zij heeft het al vrij... In ieder geval komt het bij ons langzaam op. Ja. Dat duidelijk wordt dat zij echt vindt dat hij gefaald heeft en een flop is. En in het begin probeert ze gewoon nog de hele tijd contact te zoeken. En we hebben ook wel eens gezegd tegen elkaar in het repetitielokaal... ze heeft die mensen uitgenodigd omdat ze... dit is de laatste test om te kijken of die aangaat. Want hij is ingedut en ingezakt. En wat wil je met de aangaan? Nou, dat hij weer de oude George wordt. Zoals hem ook afschildert voor die mensen. Hij was jong, intelligent. Hij had overal haar. Een lekker ding, geloof het of niet. Ja. Weet je, ook heeft ze met zijn grote, heldere ogen stapte hij de geschiedenisfaculteit. Ja. Dus dat was, toen was hij aan. Toen was hij lekker. Toen... Ja. En ze probeert ziet ook wel dat hij nu een man in zijn 50's is en zo. En dat is ze zelf natuurlijk ook. Ze is zelf ook in de 50's. Maar dat neemt niet weg dat je hoeft niet in te dutten. En hij is al geflopt. En dus we hebben wel eens bedacht van die mensen nodigt ze uit om te kijken of die weer. Want hij is dol op dat soort spelletjes. En hij doet het met verven. Dus ze zitten halve nacht ook heel erg van hem te genieten. Daar hebben wij voor gekozen. Ja, maar dat vond ik ook het mooie. Want je ziet ook, ze moeten ook lachen om elkaar. Ja. En ze zitten aan elkaar. Ja, er is absoluut ook affectie. Ja, dat hebben we wel echt soort van expres toegelaten. Want anders dan zit je ook naar een hels huwelijk te kijken waarvan je inderdaad de hele tijd denkt, waarom gaan jullie niet uit elkaar? Waarom gaan jullie niet slapen? Ga, weet je, stop deze nacht. Nou ja, dat ik moet zeggen, ik heb hem gezien onlangs. Mm-hmm. De ene helft zat ik dat te denken van, ga in vredesnaam uit elkaar, mensen. Mm-hmm. Wat doen jullie samen? En toen ergens halverwege, en ook toen ik er daarna de volgende dag nog over nadacht, dacht ik, ja, maar je kan het ook zien als een misschien behoeft deze tijd juist wel Martha en George, namelijk aan elkaar vasthouden. Mm-hmm. En dan uiteindelijk straalt daar de liefde doorheen. En, ja. niet zo snel gaan scheiden, lieve mensen. Ja, nou, zo kan je het ook zien. Ja, zo heb ik het zelf nog niet helemaal bekeken. Maar omdat ik vind dat ze wel heel hels tegen elkaar zijn. Voordat ze... Je weet eigenlijk niet wat er verder nog gebeurt. Maar ze gaan niet uit elkaar aan het einde van het stuk. Je weet het eigenlijk niet. Niemand weet het. Ze weten het zelf volgens mij ook niet. Ja. Maar het is zeker wel zo dat ze aan... Ik denk wel altijd, ze zijn zo aan elkaar gewaagd. Er is niemand anders geschikt voor Martha. Wie zou Martha nou aankunnen, behalve George? Ja. Ik zou niemand weten. Waar gaat het stuk voor jou over? Nou, wel heel erg over het menselijk falen. En dat vind ik ook wel goed. En dat vind ik ook mooi en ook troostrijk. Omdat ik gewoon denk... dat het bij het leven hoort dat je allerlei plannen hebt en maakt. En dat je die vooral maakt in een tijd waarin er nog heel weinig plannen mislukt zijn. Dat is voor mij de puberteit en in je twenties zijn. Dus je maakt het ene plan na het ander. Want je weet nog helemaal niet wat er allemaal kan mislukken. En op een gegeven moment, als het goed is, komt er in je leven een kantelpunt. En een soort inzicht van, ja, ik kan wel weer een plan maken. Maar dat is ook al niet goed. En of je bent gewoon al ergens, dat het daardoor de plannen uitdunnen, zal ik maar zeggen. Het is en de hoop die mensen hebben, of de hoop op een betere wereld, of dat wij tot meer en betere dingen in staat zijn. Ik geloof dat we die, en zeker in deze tijden, is toch wel, je hoeft de krant maar open te slaan of om heen te kijken. We zijn gewoon, het lukt allemaal niet zo goed eigenlijk met de mensheid. En ik vind alles wat we elkaar wel aan aardigs en liefs kunnen aandoen, is zo ontzettend de moeite waard en is zo belangrijk. Daar gaat het stuk voor mij geloof ik ook over. Maar vooral dus ook wat je als eerste zei, van je hebt natuurlijk bepaalde plannen met z'n tweeën en je hebt een heel idee van je leven. Ja. Nou ja, life is what happens to you while you're busy making other plans. Mm-hmm. Zei de grote filosoof John Lennon. En de illusies gaan kapot, maar de liefde blijft. Of in ieder geval, liefde kan blijven, ook als de illusies kapot zijn. Ook als je gezamenlijke illusies kapot zijn, kan je iets hebben opgebouwd waardoor je niet uit elkaar wil en niet los van elkaar wil. Ook omdat je met elkaar vervlochten raakt natuurlijk. Mm. Dus de helft, ik weet niet, ik ben toevallig dus net zo lang met mijn man als George en Martha in het stuk zijn. Ja. Althans, 23 jaar geleden ontmoet ik hem en er staat overal in de karakterbeschrijving. Dus 23 jaar met George. Dus daar kon ik ook een beetje relateren. Ja, en ongeveer dezelfde leeftijd, ja, Martha. Ongeveer dezelfde leeftijd, ja. En ik kan wel dus uit mijn eigen huwelijk zeggen van, op een gegeven moment ben je namelijk een soort punt voorbij waarop het misschien logisch zijn waarop je zou zijn, waarop je zou scheiden met kleine kinderen en zo. We hebben nu eentje die is bijna het huis uit. Ik weet niet, ik denk wel 1000 keer na voordat ik... Ja, nu, er moet wel iets heel drastisch gebeuren nu. Ook al kan ik hem af en toe niet... Ik weet dat hij mij ook af en toe niet uit kan zijn. Ik kan hem ook niet. Maar onze levens, we hebben zo'n verleden ook samen. Maar is dat punt er een keer geweest? Oh, wel 1000 keer. Tuurlijk. Ja, ik vind ook dat dat mag. Daar mag je ook aan denken. Van, ik heb vandaag nog een wandeling gemaakt met mijn beste vriendin. Ja. En toen hadden we het over het moment waarop ik dan op een dag... Nou, ik heb vandaag 2 keer gedacht... Ik ga met Liekje op een boerderij wonen. Zo heet ze, Liekje, mijn beste vriendin. En dan, dat is zo'n beeld wat we hebben. Van op een dag eindigen wij samen gewoon op een boerderij met allemaal dieren. En dan mogen mensen heus wel langskomen en blijven logeren. Maar dan gaan wij gewoon samen eindigen. Maar zonder die man dus. Zonder die man, ja. Maar die mag dan een hutje ook wel op het landgoed ergens. Ja. Prima. En die mag ook mee eten. Maar dat, ik vind dat af en toe. Dat mag je toch denken ook. Ik denk, ik hoop dat mijn man het ook over mij denkt. Van, oh, dat mens. Weet je wel. Spreken jullie dat wel eens uit naar elkaar? Dit soort ideeën? Ja, ik geloof wel dat wij... Hij kwam ook laatst thuis en toen zei hij opeens... wij blijven toch wel bij elkaar, denk ik. Dat vond ik ook heel opluchtend dat hij ook wel eens zoiets denkt. En ondertussen hebben we het heel leuk. Ja, en je had je iets liefs gedaan dat hij dat zei? Of waartoe was dit inzicht gekomen? Nee, ik sliep al bijna. Dat was het misschien dat ik stil was. Dat heel prettig was voor hem. Want hij heeft wel eens... Ik heb laatst een interview gegeven waarin ik ook refereerde aan dat aangaan. Dat soms, dat zie ik vooral dat vrouwen dat van mannen willen, dat ze aangaan. Dus dat ze dan blijven zeiken en sarren en doen totdat hij eindelijk wat terugzegt. Ook al is het iets onaardigs, maar dan heeft hij in ieder geval gereageerd. Ja. Volgens mij is dat iets typisch voor vrouwen bij mannen. En jij doet dat ook bij Jacco? Dat kan ik ook bij hem doen. En toen had ik dat in een interview verteld. Van dan snap ik het ook niet waarom hij niet meer reageert. En toen las hij dat. Dus dat in een interview waar ik zat naast hem terwijl hij een interview las waarin hij las wat ik gezegd had. Ja. En toen zei hij... Nee, daar heb ik gewoon genoeg van het gezeik. Dan is het niet dat ik je niet leuk vind of dat ik niet... Gewoon dat gezeik de hele dag. Dat gepraat de hele dag. Toen dacht ik, wist ik helemaal niet. Nou, we hebben toch weer iets geleerd van elkaar. Terwijl hij ook mag heel veel praat lachen, trouwens, met irrelevante info. Maar dat is weer een ander verhaal. Ben jij vermoeiend thuis? Dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Heb je dat niet? Jullie hebben hem toch gesproken voor de uitzending? Ja, mijn collega Helena heeft hem gesproken. Ja. Ik weet niet of ik vermoeiend ben. Ik kan denk ik wel heel vermoeiend zijn, ja. Maar kan ook heel leuk zijn. Ik ben ook echt wel heel leuk gezelschap, denk ik. Hij moet ook wel om je lachen, denk ik. Nou, ja, soms. Ik moet ook om hem lachen. Vaak. Nou, of niet heel vaak. Nou, ik weet eigenlijk niet. Ja, ik vind het heel moeilijk om iets over mezelf te zeggen. Hoe ik thuis ben. Ik weet het niet. Hij moet af en toe om jou lachen. En jij ook heel af en toe om hem. Ja hoor. Ja. Ja. Is het, want je zegt 23 jaar bij elkaar. En natuurlijk dringt die vergelijking zich op met Martha. En ik mag hopen dat het bij jou thuis niet zo erg absoluut is zoals niet. Bij het haar. Het lijkt er echt helemaal geen meter op. Maar die ups en downs die je hebt gezegd. Wat je net vertelt. Mm. Is daar, hoe overleef je dat elke keer? Is er iets specifieks wat je dan doet? Of zegt tegen elkaar? Of ja, maar dan moet ik. Kijk, dan moet ik natuurlijk een beetje mijn huwelijk gaan zitten ontleden hier. En dat vind ik een beetje moeilijk, omdat ik dan ook over hem. Weet je wel, ik denk toch dat het krijgen van kinderen brengt zo'n andere. Heeft zoveel. In ieder geval in mijn leven zoveel betekend. En is zo'n andere rare banding ook met je partner. En die groei van die kinderen. Dus als je geen kinderen hebt, dan groei je ook wel. Dan word je samen ouder en zo. Maar wat er aan groei gebeurt met kinderen. En als je bij elkaar blijft als ouderlijk panel, zal ik maar zeggen. Dat heeft bij ons, denk ik, heel goed uitgepakt. Dus ik vind ons een heel leuk gezin ook. En een heel liefdevol en waardevol gezin. En ik ben de hele tijd benieuwd hoe het verder gaat. Ook met ons vieren. En ik hou heel erg van onze vakanties. En die koester ik heel erg. Hij is cameraman, dus hij is ook af en toe weg. En ik denk dat dat ook heel gezond is. Mm-hmm. En dat dat er ook voor zorgt dat wij de tijd met elkaar heel erg koesteren. Want die is vrij kostbaar. Kijk, ik zou het niet weten. Ik heb geen kinderen. En ben gescheiden. Ja, maar ik weet niet meer hoe het is zonder. En misschien wel, is wel eens geopperd in mijn vriendenkring. Omdat we geen kinderen hadden. Dan ga je toch makkelijk uit elkaar. Zou kunnen, ja. Zou kunnen. Saved by the bell. Het is 10 seconden voor 7:30. Hier is het NOS Journaal, Dorald Megens. NPO Radio 1. Het aannemen van de spreidingswet is volgens PVV-leider Wilders heel slecht nieuws. Hij zei dat na een nieuwe ronde van formatiegesprekken. Vanmiddag nam de Eerste Kamer de wet aan waarmee gemeenten gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Mensen in de buurt van nieuwe locaties van Defensie kunnen binnenkort aanhaken bij digitale informatiebijeenkomsten. Daar wordt dan verteld waar extra ruimte voor nodig is. Komende jaren wil Nederland meer bijdragen aan de NAVO. En ook is uitbreiding nodig vanwege de toenemende internationale dreiging. Bij een inval onder leiding van de FIOD zijn 2 mannen en een vrouw opgepakt die verdacht worden van het omzeilen van de sancties tegen Rusland. Ze waren betrokken bij ETW, een bedrijf in Voorschoten dat technologie aan Rusland leverde. Er waren ook invallen in 4 andere landen. Bij een wegblokkade van protesterende boeren in het zuiden van Frankrijk is een vrouw omgekomen. Haar man en dochter raakten zwaar gewond. Ze werden aangereden door een auto die op een blokkade was gebotst. Kunststof. Juist, tegenover mij Sanne Wallis de Vries. Zij speelt Martha in Who's Afraid of Virginia Woolf. En het is me nogal wat. Een tour de force, lijkt het mij. Ja, maar ook een lekkere kluif. Dus dat zijn 2 kanten van dezelfde munt, denk ik. Ja. Natuurlijk is het echt wel een werkstuk. Mm-hmm. Maar het is ook echt heel lekker om te doen. Is het... We hadden het er net over. Het wordt meer dan 60 jaar opgevoerd, het stuk. Ja. Het is onafgebroken, sinds dat het uitkwam, onafgebroken te zien. Ja. Misschien wel het beroemdste stuk ter wereld. Mm-hmm. Dat brengt ook spanning met zich mee. Dat brengt ook met zich mee dat je denkt, jezus. Hoge verwachtingen bedoel je? Ja, kan me voorstellen. Ja. Zijn er momenten dat je geweest dat je dacht, doe ik het wel goed? Ja, tuurlijk. Om de haverklap, maar dat denk ik bij alles. En ik vind het ook heel normaal en goed dat je dat denkt bij alles wat je doet. Geef eens een voorbeeld. Dat vind ik moeilijk. Maar ik vind het in ieder geval logisch om... Kijk, je bereikt niks. Het wordt nooit... Kijk, nu zijn we... Ik heb inderdaad hele fijne recensies. Daar ben ik ontzettend blij om. En ik denk ook dat we dat bereikt hebben doordat je steeds denkt, gaat het wel goed? Mm-hmm. En dat je steeds een soort van die thermometer erbij houdt van, is dit nou wel de goede... We hebben ook veel gepraat in het lokaal. Soms iets te veel naar mijn smaak. Dat ik dacht, laten we het doen. Maar het is ook heel goed om goed te praten over wie zijn die mensen, wie waren die mensen. Wat is onze Martha? Wat is onze George? Wat is onze Nick, onze Honey? Mm-hmm. En ik vind dat eigenlijk door die zoektocht en door steeds maar te denken van, gaat het wel goed? Volgens mij is dat het meer, hoor. Dat je niet steeds denkt van, kan ik het? Je moet niet, het helpt niet om te denken, kan ik het eigenlijk wel? En misschien ben ik niet goed genoeg. Op een gegeven moment heb je ja gezegd en moet je ervoor gaan. Ja. Maar als je ervoor gaat, betekent het natuurlijk automatisch dat er altijd een... Ja, weer dat falen, dat is gewoon, hoort er ook bij. Dus je moet durven falen. Volgens mij is dat het risico wat je moet durven nemen. En wat denk ik heel erg geslaagd is nu, is dat we allemaal een personage zijn geworden die alleen wij kunnen spelen. Dus waar wij allemaal zelf heel erg in zitten. En, mm-hmm. en wat ik trouwens ook wel een voordeel vind aan dat het zo vaak wordt opgevoerd, is dat het zo vaak wordt opgevoerd. Dus het is niet zo dat het 1 keer in de 20 jaar is en dat je dan raak moet schieten. Maar het wordt echt heel vaak opgevoerd. Ja. Dus je kan ook in die zin zeggen, nou ja, over 5 jaar nog precies, kan het weer een nieuwe. Dus. Ja. Ja. Arjan Stuurman, de producent, die zei tegen ons, tegen Helena die hem belde, Sanne is gewoon Martha. Ze heeft dat pittige, dat puntige, dat sensuele, gepassioneerd, heel fysiek. It's you. Mm-hmm. Ben je maar klaar mee? Ja, want nou, ik ben er heel blij mee dat je dat zegt. Ja, het is gewoon heel fijn dat het... ik weet niet. Ik vind het ook weer moeilijk om over mezelf te zeggen. Maar dat klopt. In die zin klopt het dat ze die Martha zochten en dat ik het... Zeg je dat nou, de kraan voldoen. Maar dat is, kijk, wat hij zegt is natuurlijk heel complimenteus. Dat puntige, sensuele, gepassioneerd, heel fysiek. Maar aan de andere kant is ook Martha, die ik zie, is ook loeder. Ja. En is ook intens gemeen. Ja. En brandt ze George af tot aan de enkels. Ja. Zit dat bedoel, waar haal ja, ben ik ook zo. Nou, waar haal je dat vandaan? Is dat allemaal acteerwerk? Maar dat is toch wel de briljantie van Edward Albee. Ik bedoel, dat is echt de tekst. En het stuk zit ook nog eens, volgens mij zei Kester Frerik, zat in de theaterkrant. Hij had het ook een paar keer al gezien. En hij zegt, eigenlijk is elke keer weer, ontdekte hij weer een nieuwe laag of een nieuwe borduursteek. Hij heeft het niet zo gezegd, maar zo heb ik het vaak ervaren als ik het las. Of als ik dan in het repetitielokaal scènes achter elkaar, en zeker toen we het achter elkaar gingen zetten. Er zijn steeds motieven en bijna zinnen en woorden die terugkomen, die op elkaar slaan, dat je denkt, oh wacht, oh dit is hier, dat is heel muzikaal ook. Mm-hmm. En de gemeenheid en de filijnheid is ook weer, blijft interessant. Dus het is niet alleen maar lomp uithalen met lelijke woorden, maar het is zo goed geschreven dat het daardoor voor mij heel erg lekker is om met dat te spelen. Dat ik met die tekst iemand afbrandt, is iets heel anders dan wanneer ik met een slechte tekst iemand zou afbranden. Snap je? Ja. Dus het is een soort kunstwerkje waar ik in mag stappen en aan mee mag doen. En dat is niet zo moeilijk te vinden, omdat je dat vooral moet doen. Ja. Dus ik hoef niet te relateren daaraan. Ik hoef niet te denken, ben ik daartoe in staat? Nee, het staat er al en ik moet er eigenlijk instappen. Iets anders waar je misschien wellicht aan moet relateren, dat weet ik niet, of het is alleen maar je acteervermogen, is, zij is net zo pittig misschien als jij, wellicht, Marta, in het echte leven. Mm-hmm. Tegelijkertijd is zij verslagen. Ze is gedesillusioneerd. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat die houding best ver van jou afstaat. Of heb ik dat mis? Ja, zeker. Nee, ik ben hopelijk. Nee, ik ben helemaal niet gedesillusioneerd in het leven. Bijna niet, zou ik willen zeggen. Ja, in de wereld in zijn algemeenheid en de mensheid in zijn algemeenheid. En soms ook wel vind ik mezelf teleurstellend doen of zo. Maar ik ben natuurlijk, ik heb me kunnen ontwikkelen en ik heb kunnen werken en ik heb mijn dromen waar kunnen maken. Dus ik wilde als kind op een podium staan en ik wilde schrijven. Nou, dat is allebei gelukt. Ja. En ik wilde acteren en zo. Dus dat is ook allemaal fijn dat dat lukt. En ik heb bijna alles ook zelf tot stand gebracht. Allemaal die. Dus ik ben helemaal niet gedesillusioneerd. Ik ben ook niet bitter, hoop ik. Jouw man Jaco, Jaco. Accent op de O. Ja, Jaco, die zegt, ik ben heel trots op Sanne. Zij durft zoveel. Ze is veel meer een aanpakker dan ik. Ah, wat lief. Kijk, dat zegt hij ook niet tegen mij. Hè? Dat moet ik dan ook weer via jou. Dan ook meteen die opmerking te niet doen. Wat fijn. Ja, neem gewoon even dit compliment aan. Ja, ik had mijn mond moeten houden. Maar hij schetst dat dus ook. De doener, de aanpakker. Ja, dat ben ik wel, ja, geloof ik. En soms ook vaker dan me lief is. Soms denk ik wel eens, oh, dat je best even lang over na mogen denken. Zoals? Waarbij? Nou, ik heb ooit die televisieshow gemaakt, Sanne Wallis de Show. Oh ja. En dat was eigenlijk, was dat omdat er een gat viel in de programmering. En toen vond ik het heel complimenteus dat ik gevraagd werd, wil je eigen show? En ik had heel erg, ik dacht, oh, doe ik Ellen DeGeneres-achtig. Wat lijkt me dat leuk, met mensen op een bank. En dat kan ik denk ik wel. En dan ga ik lekker kletsen met mensen. Maar kijk, ik viel in een tijdslot op de zaterdagavond om 8:30 primetime of zo. En het eerste wat Frans Klein, ik vind dat gezegd mag worden. Het televisiemannetje die naar RTL is. Die hoogbaas. Ja. Het eerste wat hij zei na de eerste aflevering, ik wil geen pratende hoofden, ik wil geen pratende mensen in een bank. Dat ik dacht, oh, maar dat is eigenlijk de enige reden waarom ik heb gezegd. En maar daarvan denk ik wel eens, daar had ik iets langer over na moeten denken, iets meer mensen moeten bellen. En toen had ik eigenlijk moeten concluderen, nee, ik geloof niet dat ik dat als dit. En ik had gewoon na twee gesprekken moeten zeggen, nee, sorry, dat moet ik eigenlijk nog niet eigenlijk, doen. Eigenlijk ben jij een beetje voor Pippi Lankhuis. Ik denk dat ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Nee, dat klopt niet, Willemijn. Nee, dat is alleen wat dit betreft zo. Ik denk dat ik heel veel dingen heb gedaan die ik echt wel kon, maar soms niet helemaal paste qua drukte. Maar eigenlijk is die televisieshow het enige waar ik op terugkijk en denk, dat had ik misschien beter niet moeten doen. Maar heel veel dingen ben ik blij dat ik ze heb gedaan. Maar je hebt wel het lef van Pippi Lankhuis. Ja, ik heb het lef. Ja, dat heb ik wel. En daarvan leer ik wel steeds beter te denken van, maar is het nodig? Ik zei, op een gegeven moment zegt Marta tegen George helemaal het eind, was dit echt nodig? En dat denk ik bij mezelf wel eens van. Is het echt? Dat is goed, dat moet ik mezelf vaak afvragen. Maar waarom vraag ik? Want dan doe je te veel? Je kan denken, waarom zou ik het? Je moet niet je afvragen, waarom niet? Maar ik moet me vaak afvragen, waarom wel? Waarom zou ik iets wel doen? En dat wist ik dus bijvoorbeeld bij dit stuk heel goed. Waarom ik dat dan wel? We hadden het eerder over. En sommige dingen moet ik gewoon eigenlijk, ja, waarom zou ik ze wel doen? Als ik daar een antwoord op heb dan en een positief, dan moet ik het doen. En anders niet, want ik durf veel. En waarom zeg je dan toch ja tegen dingen waar je achteraf van denkt, nou, dat zijn er dus niet superveel, maar soms. Omdat, ja, soms dan is het gewoon te veel. Dat is zeker toen mijn kinderen wat kleiner waren, heb ik echt te veel hooi op de vork genomen. Daar heb ik ook wel voor geboet in de zin van een hernia en een jaar helemaal eruit afliggen, dat soort dingen. Maar kijk, ook dat zijn dingen die je door schade en schande leer je een beetje hoe je moet leven. En je leert jezelf ook een beetje kennen. Mm. Maar het is nou eenmaal zo, dat had ik als kind al, dat ik gewoon heel... Ik heb ook wel eens... Ik herinner me ook een uitspraak van een meisje uit mijn klas die zei... Doe jij het maar, want jij durft alles. Dat ik dan stond ik weer ergens op een dak of zo, weet je wel. Of in, moest ik weer ergens aanbellen. Of dan was ik, en dat vond ik ook altijd leuk. Ik dacht, oh, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Weet je wel, zonder enige... Is dit een bewijsdrang? Nee, ik denk het niet. Meer leven in de brouwerij. Dat is het meer bij mij. Ik vind het leven wel echt saai. Vond ik als kind. Nu nog steeds? Ja, ik vind het leven vaak echt tergend saai, ja. Grappig, dat heb ik ook vaak. Ja? Ja. Oh ja. En, wat, en doe je daar iets aan? Of... Ja, heel veel tegen mezelf praten thuis. Heel veel grappen maken tegen mezelf. Dat ik heel hard moet lachen. Ja. En in ieder geval naar buiten gaan, dat helpt altijd. Ja. Wat doe jij eraan als je het leven weer saai vindt? Ik heb gelukkig een soort werk gevonden waardoor er vaak wel wat gebeurt, ja. Dus het staat veel op het spel, dat is fijn. Dus als ik een eigen show heb, een eigen solo en ik toer daarmee langs de theaters... Dan is dat heel belangrijk. Dus dan moet er elke avond moet je gewoon helemaal gaan. En dan gebeurt er wel wat, ja. Dus dat is fijn. En dan op de dagen tussendoor ben ik echt niets waard. En dan ben ik ook echt heel rustig. En zeg ik bijna niks. Dat kun je misschien niet voorstellen, maar het is echt zo. En, dus je hebt het nodig dat er elke dag dat er iets op het spel staat? Nee, niet elke dag. Nee, helemaal niet. Nee, hoe ouder ik word, hoe minder dat is. Maar ik vind wel over het algemeen... Ik ben blij dat ik dit werk doe. Want ik denk ook eigenlijk wel eens... Als ik nu kind was geweest, was ik vast gediagnosticeerd met iets. Omdat ik gewoon echt... Ik blijf maar speels. Dus ik kan heel moeilijk lang stilzitten. Ik hou heel erg van lezen, dat wel. Maar ik blijf altijd maar in voor als iemand zegt... Wat gaan we doen? Koester het, zou ik zeggen. Dat is wel... Je gaat nog even stilzitten. Wel 2 minuten 40. Tijdens Sam Cooke. Oh, leuk. Lekker. Ja. Uit de voorstelling. Heerlijk. If I go a million miles away, I'd write a letter each and every day. 'Cause honey, nothing can ever change this love I have for you. Coming, and you can pass me by, but honey, nothing can ever change this love I have for you. Lord, you're the apple of my eye, your cherry pie. And oh, your cake and ice cream, and oh, your sugar and spice, and everything nice. You're the girl of my dreams. But if you wanted to leave me and roam when you got back, I just say, welcome home. 'Cause honey, nothing can ever change this love I have for you. Nothing can ever change the love I have for you. Heel erg mooi, Sam Cooke. Nothing can change our love. Is dit te horen aan het einde van het stuk, toch? Ook aan het einde, maar ik dans ook heel flirterig met Nick. Zeker, die jongen. Om George de ogen uit te steken. Ja. Dat is ook heel grappig. Ik heb ook erg gelachen, moet ik zeggen. Oh, fijn. Ja. Dat is wel belangrijk dat je het even zegt, ja. Want het is ook wel echt... Er mag ook absoluut gelachen. Ik heb ooit er werd veel gelachen toen ik er was. Ja, heel goed, ja. Ik heb ooit een versie van met Olga Zuiderhoek en Porky Frans gezien. Die vond ik toen ook heel grappig. Dat was heel fijn. Want de rest blijft toch wel overeind. De precies. Tragiek. En, en het behoeft het ook een beetje. Ja, als tegenwicht. Ik niet door. Ja. Ik las dat jij zei... want ik vroeg me eigenlijk altijd af waarom het heet het zo. Who's Afraid of Virginia Woolf? En jij zei ergens in een krant... dat het verwijst naar de feministische Britse schrijfster Virginia Woolf. Mm. En dat het daarmee ook een soort... Dat daarmee iets gezegd wil worden. Ja, hoe is dat nou toch ook weer? Och, wat erg. Zal ik het even voorlezen wat je zei? Graag, Je zei, maar het is... wat wil het zeggen? Het is nu ook heel belangrijk dat vrouwen hun mind uitspreken. Dat ze vormgeven aan hun ideeën. Dat je een beetje het idee dat daarom Virginia Woolf wordt genoemd. Ja, dat denk ik ook. En ik vind het in die zin dus weer een... fijn van Edward Albee. Mm-hmm. Dat hij zo'n vrouw opvoert in zijn titel. Ik denk dat wel misschien iets is wat gay mannen en hetero vrouwen gemeen hebben als je creatief bent en je uit. Ja. Dat er niet altijd iededereen op zit te wachten. Dus ik denk wel dat hij zich een ally voelde van haar of zo. Maar dat verzin ik allemaal, hè. Ik weet niet of dat klopt, maar dat denk ik. Maar als jij zegt van, ik vind het wel belangrijk dat vrouwen hun mind uitspreken. Nou, Martha maakt van haar hart geen moordkuil, nogal. Mm-hmm. Ik moest denken aan hoe jij zelf bent. En toen las ik dat je twee dochters hebt. Die zijn 18 en 20. 19 en 15. 19 en 15. Mm-hmm. Eentje zal het huis uit, zei je net. Bijna, ja. Ja, heb jij die, zijn die uitgesproken? Heb jij die opgevoed met dat ze voor zichzelf opkomen? Ja, maar niet heel bewust, denk ik. Maar door mezelf te zijn. En dat komt ook wel door Jaco trouwens. En zijn zussen. Ja. En mijn moeder. Dat zij in een omgeving opgroeien waarin mensen heel talig zijn. En heel veel. Wij praten gewoon thuis erg veel over het nieuws. Jaco is cameraman, documentaire cameraman. Mm-hmm. En die maakt allerlei series, doet hij mee. Onze man bij de Taliban heeft hij gedraaid. Ah, ja. Allerlei reisseries heeft hij gedaan. Het is te veel om op te noemen. En daardoor ook is hij gewoon heel veel bezig met wat er gebeurt in de wereld. En denk ik dat wij... dat onze dochters het heel normaal vinden om zich uit te spreken over maatschappelijke kwesties. En zij zitten ook op een school waarbij dat... Ik vind sowieso die hele nieuwe generatie... Toen ik 19 was en was ik veel vager dan mijn dochter van 19. Mijn dochter van 15 weet precies wie de mensen zijn die nu aan het formeren zijn, bijvoorbeeld. Ja. Wie er bij welke politieke partij hoort. Dat is een heel veel wakkerder generatie dan die van mij. Hm. Wat ik soms gun ik ze ook iets meer vaagheid of iets meer dromerigheid. Maar ze zijn zich heel erg bewust van de wereld. En ze kunnen zich goed uitdrukken en dat vind ik heel prettig, ja. Denk je dat het uitgesloten is dat zij zo gefrustreerd raken in het leven als Martha? Dat het uitgesloten is? Ja. Dat denk ik wel, omdat zij, en ik dus ook al... zoveel kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen. En er wordt zo goed gewezen, ook door de maatschappij. En zorg dat je op eigen benen kan staan. Mm-hmm. Dat je niet afhankelijk raakt. Er zijn echt hele andere tijden. Ik bedoel, er is ook echt iets met Martha en er tussenbeense situatie. Ik bedoel, er is ooit iets niet goed gegaan. Tussenbeense situatie. Ja, op een internaat met een tuinman die naakt het gras zat te maaien. Dat komt er ook in voor. Ja, en toen is ze opgelapt op maagd, zegt ze. Dus waarschijnlijk heeft ze... Dus of ze heeft een abortus gehad, of ze is daarna onvruchtbaar geworden. Of, maar ja, dat is nu ook allemaal anders. Dat is namelijk wel, toen ik het zat te kijken... dat maakt het ook een beetje gedateerd. Hè? Het feit dat Martha zo afhankelijk is van haar man George. Ja. Zij is gefrustreerd omdat hij niet hoger op is gekomen. En zij is er helemaal afhankelijk van. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik ben gewoon ontzettend blij dat wij ook niet een poging hebben ondernomen. Dat kan ook echt niet met het stuk om het te moderniseren. Je kan niet doen alsof het nu speelt. Dat gaat gewoon niet. Je kan het... Daarom vind ik ook de keuze trouwens voor de vormgeving echt heel goed. Dus er is een vrij abstract... fantasierijk decor, maar ondertussen zijn onze kleding is wel echt helemaal van die tijd. En dat vind ik heel goed, waardoor je volgens mij als kijker meteen hup in dat kader zit van toen was het anders. We zitten naar een andere tijd te kijken. Maar dat maakt het dus ook een beetje, toch een beetje afstandelijk. Want ik kan mij als vrouw niet helemaal relateren aan, misschien ben ik nu opeens heel groot steeds doe ik nu, maar maar het je zijn denkt andere toch, tijden. Kom op, dame, ga ze weer werken. Het heeft niks met groot steeds te maken, volgens mij. Dat is gewoon deze tijd waar je ook woont. Denk ik, hoop ik. En waarom hebben jullie dat niet aangepast? Had je dan, toen je zat te kijken, dacht je toen... ik kan me er niet toe verhouden daardoor? Of nee, maar dat is niet zo. Want het zegt ook heel veel. Het gaat voor natuurlijk met name over twee mensen in een huwelijk. Ja, en ik precies. ging onmiddellijk ook mijn gedachten gingen naar mijn eigen huwelijk. Volgens mij neem je de klem aan die waarin zij zitten. Mm. Die klem neem je gewoon aan als kijker. Want dat is de context waarbinnen zij vechten. En je moet dus. Je gaat daarin mee. En als je daar niet in mee kan gaan, dan hebben wij iets niet goed gedaan. Of de regisseur is niet goed gedaan. Maar volgens mij is dat dus, gaat dat goed. Omdat je inderdaad gewoon snapt, die vrouw zit klem. Die kan niet meer, die kan niet weg bij die man. Maar bijvoorbeeld jouw dochters, die dus goed nadenken over de wereld, die zelfstandig zijn. Wat vonden zij van het stuk? Nou, de eentje heeft het gezien, die 19-jarige. En wat ik vooral heel leuk vond, was dat ze zei, ik heb gewoon 2 uur, het duurt 2 uur en 2 minuten het stuk. Zei, ik heb 2 uur en 2 minuten... ademloos zitten kijken, zei ik, was er helemaal bij. Ze zei, het is eigenlijk een thriller, zei ze. Op het laatst snap je pas hoe het zit. Toen dacht ik, oh ja, dat vind ik grappig. Want ze hebben toch een vrij springerige concentratieboog. Ze hebben verschillende concentratiebogen tegelijk, vind ik altijd heel knap. Maar het is ook heel jammer dat zij eigenlijk niet lang naar iets moeten hoeven kijken tegenwoordig. En dat vond ik winst. Dus ik heb er vrij ik vond educatief gezien een hele goeie. En van die zelfstandige dochters? En je zegt dus van dat komt van mij, komt een beetje van Jacco, of komt een beetje van zijn zussen. En van zichzelf. En van zichzelf van natuurlijk. Ja. Zijn jullie thuis, want je zei we praten heel veel thuis, zijn jullie erg open met elkaar? Zijn jullie erg kritisch tegen elkaar? Hoe bedoel je? Precies, ons werk of op hoe we zijn? Nee, of? Thuis. Nemen jullie geen blad voor de mond? Ik kan me zo voorstellen. Ja, en soms ook iets te veel hoor. Dat ik denk, het is ook wel eens goed om af en toe niks te zeggen. Dus inderdaad die vraag van, is dit nodig? Die reist wel eens bij ons. Is het nou nodig om dat allemaal uit te spreken tegen elkaar? Je kan ook stoppen op een gegeven moment. Je kan ook even weg. En daar zijn we allemaal niet zo goed in. Dus er is veel geluid bij ons. En mijn oudste was even op reis vorig jaar. En toen was het beduidend stiller trouwens. Toen viel ook wel op wie de meeste herrie maken. Ja. En ook wie er tegen wie ingaat en zo. Maar het is eigenlijk nooit echt stil. Maar ik heb eigenlijk liever dat mensen zich uitspreken en dat je kan zeggen, zullen we dat even niet doen? Dan dat het andersom is. Dan dat je moet gaan zitten gissen naar. En trouwens, dan nog weet ik waarschijnlijk helemaal niet die allemaal dingen. Dat vind ik ook heel goed, hè? Ik weet ook allemaal dingen niet. Maar er wordt wel veel verteld, ja. Zij zijn wel veel mededeelzamer dan ik vroeger bij mijn ouders. We begonnen dit uur met dat jij vertelde dat jij was gevraagd. Dat je eigenlijk meteen ja zei. Ja. En dat je dacht, ik kan dit gewoon. Nou, dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Ik zei niet meteen ja, omdat ik dacht, ja, ik kan dit. Maar ik dacht, wat een kans. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat ik dacht, wat een kans. Dit ga ik niet verknallen. Hier ga ik alles voor doen. Dus dat was het meer. Ik dacht niet, ik kan het, dus ik zeg ja. Maar ik zorg dat ik het kan. En heb jij die gedachtegang om zo om te gaan met de dingen in het leven, heb je dat ook weer overgebracht op je dochters? Oh, dat weet ik niet. Dat kan ik niet zeggen. Ik durf ook niet te zeggen dat ik het hoop, omdat ik niet weet of het iets goeds is, snap je? Het is echt wel risicovol. Het is inderdaad lef hebben en gaan. Soms zou ik willen dat ik het wat minder had. Ik vind het wel heel leuk dat ze ondernemend zijn, maar Nee, ik weet niet of ik daar nou zo ook ik weet niet of het iets is om trots op te zijn, laat ik het zo zeggen. Dus ik weet ook niet of het goed is om dat over te brengen op andere mensen, maar ik kan er niks aan doen. En ik denk dat zij vast wel iets georven hebben van mij. Dus. Ja. Zullen we nog een klein stukje? We kunnen maar een klein stukje. Maar ik weet dat jij hem al zo graag wilde horen. En ik wil hem eigenlijk ook wel Maarten. Heel klein stukje. Klein stukje graag. Maarten van Roosendaal. Ja, graag. Kerk, hoor je de klokken? Hoor je de kinderen uit je klas? Hoor je dat ze zeggen dat je zo'n leuke jongen was? En zie je daar dat joch van Sengers? Die sloeg jou altijd in elkaar. Moet je hem nu zien zitten? Hij huilt alleen nog maar. Hoor je de bal, hoor je de vlaggen? Hoor je de jongens van HSV? Hoor je hun noppen op de tegels? loop jij stiekem met ze mee. Straks gaan wij met Cruijff naar Duitsland. En ik zal ons plakboek doen. En dan zul je het dan beleven. Worden we wereldkampioen. Ja, ik ben meteen weer ontroerd. Natuurlijk zo'n mooi nummer dit. Over een jeugdvriendje wat verongelukt is. En dan verzint hij, jij blijft gewoon bij mij. Ja. Ik ga al die dingen doen, ik word groter. Ik ga trouwen. Als ik trouw, dan trouw jij mee. Zo'n goede gedachte en zo mooi gedaan. Je vertelde net even tijdens de plaat. Jij een soort tribute to Maarten van Roosendaal. Ja. En jij, jij hoogste dit. Ik mocht mee. Ja, ik mocht. Wat vind je het mooiste aan hem? Vind je het beste aan hem? Nou, dat hij kleine filmpjes maakt. Zoals Joni Mitchell ook kleine filmpjes maakt. Dat ze al, dit ook weer is eigenlijk een klein film. En dat tekst en muziek zo goed zijn en uitvoering, dat zie je zelden. Dat uit één man, dus tekst en muziek komt die zo goed is. En hij was ook iemand die sleep en sleep en sleep. Toch, dat is toch de verleden tijd. Ik denk opeens of hij slijpte, terwijl ik het uitspreek. Daaraan sleep. Ja. Daaraan sleep. Ja, nee, en dat, daarin is hij een absolute kunstenaar. En dan merk je toch, ja, als iemand dat allemaal in zich heeft en dat ook nog kan overbrengen, dat is heartbreaking goed. In die zin, qua slijpen aan tekst en de briljantheid van de tekst, zie ik wel de vergelijking met Who's Afraid of Virginia Woolf. Zeker, dat is echt wel vakmanschap. Ja, absoluut. Vakmanschap, meesterschap in dit geval, bij beiden. Daar ligt een tegel. Ja, ik dacht net door het gesprek. Weet je iets? Nou, eindelijk weet ik iets. Ik denk, stel jezelf de vraag, is dit echt nodig? Is dit echt nodig? Is het echt nodig? Naar aanleiding van dit gesprek. Ja, een beetje van, dat kun je je afvragen. Hè? In deze tijd van overvloed en dat we veel te veel gebruiken, veel te veel opmaken. Je kan je afvragen, wat heb je eigenlijk echt nodig? Maar ik vind het mooi om dan uit het stuk, is dit echt nodig? Ja. Maar slaat het ook op dit gesprek? Dacht je het ook van, was dit nou echt nodig? Nee, ik vond het een prettig gesprek. Vond je het ook prettig? Ja, en ik dacht even dat je dat bedoelde. Nee. Omdat dat we het in het gesprek erover hadden. Ja. Okay. Is dit echt nodig? Ja. Ja. Of ik schrijf er dan boven, vraag jezelf af. Vraag jezelf af, is dit echt nodig? Ja, dat is een mooie. Dankjewel, Sanne Wallis de Vries. Ik doe vast even de afkondiging. De Radio 1-bus staat in Noord-Brabant. Het gaat over de opkomst van synthetische drugs, zoals crystal meth en ecstasy. En Jo van Egmond die presenteert. En Sanne Wallis. We spelen morgen in Assen. Ik wou het net vragen, maar dat hoeft helemaal niet. Assen, Purmerend, Barendrecht en Vlaardingen deze week. Wauw. Dat wordt file rijden. Ja. Ja. Of zit lekker afvallen. Zit je in een duur hotel? Nee zeg. Nee zeg. Hallo. Vrije productie. Who's Afraid of Virginia Woolf? In heel veel steden te zien. Sanne Wallis de Vries, dankjewel. Graag gedaan. Hartelijk dank mevrouw Wallis de Vries. Morgen aandacht voor het Filmfestival Rotterdam met Vincent Boycars. NTR. Speciaal voor iedereen. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Mooi dat je er bent. Want ik toon je de magie van Giethoorn en Steenwijk Vestingstad. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjederbent.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Oh.